zapałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera. W zalanych lubelskich miejscowościach woda opadła już do poziomu sprzed ulewy. Trwa sprzątanie. 1,5 metra w mieszkaniu mieli wodę. To się moment podniesło. 15 wagonów ze żwirem wykoleiło się na trasie Suwałki-Szczepki. Tor jest zniszczony, ruch kolejowy wstrzymano. W serwisie też dokument Senatu USA. Jest w nim mowa o konieczności zwiększenia w Polsce obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Powoli stabilizuje się sytuacja w wierzchowiskach pierwszych i drugich na Lubelszczyźnie. Wczoraj przeszła tam potężna ulewa. Woda podtopiła 100 gospodarstw i zniszczyła nowe drogi. W środowe popołudnie oprócz wierzchowisk została także zalana wieś Pasieka. Mieszkańcy zostali odcięci od prądu. 18 osób. Strażacy ewakuowali łodziami do pobliskiej remizy. Rano strażacy poinformowali, że w ciągu ostatnich godzin woda opadła do poziomu sprzed ulewy. Trwa sprzątanie gospodarstw i wypompowywanie wody z piwnic. Na razie trudno jest oszacować straty, mówi starosta kraśnicki Artur Pizoń. Niesłychana wręcz ulewa, która spowodowała, że w ciągu niespełna pół godziny miejscowość praktycznie cała wypełniła się wodą. Jest to zalewnia, która z kilku miejscowości Błażek, Pasieka, wierzchowiska pierwsze, drugie powoduje, że jest to jeden wielki lej, który w przypadku tego rodzaju zdarzeń losowych spowodował taką historię. Droga powiatowa to jest około 5-6 kilometrów, która jest podmyta schodnikami, świeża droga, która została zrealizowana, oddana do użytku w tamtym roku. O drogach gminnych ciężko powiedzieć na tą chwilę. Takiej wody w tych okolicach mieszkańcy nie pamiętają. Oberwanie chmury, no i... 62 lata mam, z tej miejscowości pochodzę, tu mieszkam, ale takiej wody to nie widziałam. Zalana, do samego końca wsi, do samej Pasieki jest zalana wieś. 1,5 metra w mieszkaniu mieli wodę. Tam w drugich wierzchowiskach przy zakręcie. Krowa się mało nie utopiła, to się moment podniesło. Sklep zalany, o tam widać. Sklep zalany, w ogóle się tu nie dostanie. Do kościoła się nie dostanie. A to co po tym moście? Nie wiadomo, może dziura je, może co. Całą noc w trzech zalanych wsiach pracowali strażacy i żołnierze. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne w wypadku koło Inowrocławia w Kujawsko-Pomorskiem. Na drodze w Łąkocinie zderzyły się samochód osobowy i dostawczy. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. Specjaliści będą ustalać, dlaczego wieczorem wykoleił się pociąg towarowy w okolicach miejscowości Szczepki w powiecie augustowskim. Ruch kolejowy na trasie Suwałki-Augustów został wstrzymany. Dokładnie 15 wagonów ze żwirem prywatnego przewoźnika wykoleiło się na trasie Suwałki-Szczepki. Na szczęście nikt z tego powodu nie ucierpiał. Poważnie zniszczone zostały jednak tory oraz nasyp kolejowy. Na miejscu pojawili się augustowscy strażacy, jednak nie musieli interweniować. W tej sprawie ma się zebrać Komisja Badań Wypadków Kolejowych. Jej członkowie będą musieli ustalić, jak i dlaczego wagony się wykoleiły. Póki nie zostaną usunięte, a tory naprawione, ruch kolejowy na tej trasie zostanie wstrzymany aż do odwołania. Wyznaczono już transport zastępczy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że utrudnienia na tym odcinku trasy mogą potrwać co najmniej kilka dni. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Komisja Sił Zbrojnych amerykańskiego Senatu opublikowała własną wersję budżetu obronnego USA na przyszły rok. Dokument mówi o strategicznym znaczeniu Polski w powstrzymaniu potencjalnej rosyjskiej agresji i konieczności zwiększenia w naszym kraju obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Komisja Sił Zbrojnych Senatu podkreśla, że strategiczna rywalizacja z Rosją należy do podstawowych priorytetów Pentagonu określonych w Narodowej Strategii Obronnej. Senatorowie oceniają, że mimo znaczącego postępu osiągniętego poprzez rotacyjną obecność wojsk amerykańskich w Europie Wschodniej, obecne rozmieszczenie sił zbrojnych USA nie jest adekwatne do zagrożenia ze strony Rosji. Wobec geostrategicznej lokalizacji i zdolności polskich sił zbrojnych, Polska odgrywa kluczową rolę w powstrzymaniu i pokonaniu rosyjskiej agresji przeciwko sojusznikom z NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. Czytamy w dokumencie. Komisja rekomenduje zwiększenie nieustającej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, w tym oddziałów wsparcia bojowego, a także elementów dowództwa operacyjnego. O takich właśnie jednostkach mówi porozumienie podpisane w ubiegłym tygodniu przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, mówiące o zwiększeniu obecności wojsk USA w Polsce o 1000 żołnierzy.

The Waterboys. Rozpoczęli drugą godzinę naszego świątecznego spotkania. Kłaniamy się. Zaczynamy drugą godzinę porannej audycji. Zapraszamy do trójki. 15 minut po ósmej właśnie w tej chwili. Aha, jeszcze jest sprawa niewyjaśniona sprzed ósmej. Sprawa Łosia z Kunowa. Wszystko dobrze. Uciekł. Słuchacz przysłał nawet zdjęcia śladów kopytek. To znaczy, będzie dobrze. Będzie dobrze. A za chwilę przeniesiemy się do Spycimierza. Brama na wciąż otwarta. Przychodnim ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Litwo, ojczyzno moja, jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dobył, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej brodzisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co grot zamkowy Nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia, powróciłaś z cudem. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż otwarta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. O dziewo czyste, co w Częstochowskim chramie ratujesz świat od zła i w ostrej świecisz bramie, co mój na Ваградах боронишь з верним людом, ты мне маленькому життя вернула судом, як мать плакала, святой твоей я веки плакаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога, уратованный сын, удячный сыну Бога. Зроби нам цуд, усіх вернувши, дай чини. А сьогодні в родний кут несі мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами, де ньома на лугах ніби в зеленій рамі, де гречка ніби сніг, свирепка як з бурштину, де вочею красой румяні конюшину, де зрідку на мяжи, як серце ладу зрушив, зеленою вартою тихутки шепти грушав. Брама на вчому варта, гостіна ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż otwarta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we wsiozowym gaju stał dwór szlachecki, przewalet podmurowany, świecił się z daleka pobielane ściany, tym wiersze, że odbity od ciemnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i pszeniejcze stogi. W porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita być Boże. Zaprasza. Brama na wciąż otwarta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. Andrzej Stasiuk, Heidemaki, goście także. Inwokacja. 20 minut po 8, no więc zapraszamy Państwa do Spycimierza w województwie łódzkim. Zapraszamy do Trójki. A wieś ta słynie z 200-letniej tradycji kwietnych dywanów układanych na trasie procesji w Boże Ciało. Budzą one podziw gości z całej Europy, a dziś od samego rana można obserwować pracę mieszkańców. Ale ty za dużo zostawiasz, Tomek. To szkoda tego kwiatu. Do brązowego wszystko obcina dziecko. Jakie ilości potrzebne są tych kwiatów? Kwiatów. To znaczy najlepiej, jak jest dużo. A to cała rodzina przy tym pracuje. No, oczywiście moja dokładnie. Mamusia, moja siostra, moja teściowa. No. Tutaj państwo mają niesamowity ogród tych kwiatów. Tutaj jest naprawdę no, zatrzęsienie. Sadzimy, żeby po prostu no, na Boże Ciało już coś było. A czy coś z tego ogrodu zostanie, że tak powiem, po procesji Bożego Ciała? Tak, zostanie jeszcze kwiatów, ale najważniejsze, żeby na drodze było pełno. Ja taką mam tuję przy tym, to pani widziała, że miotłę zostawiłam tylko, ponieważ zobaczyłam, że jak Tadeusz obcinał od dołu, to poodrastały. To znaczy, że odrosną. Ja w zeszłym roku obcięłam calutką no. I wypuściła, no. Tak, no. No. I wypuściła. Ta wysoka? Tak, ta wysoka. Ja podniosę. Weź do tabory sobie. Jak to jest mieszkać we wsi, która jest znana w całej Europie? Super, nie? Świetnie, nie? Super, tak. Nie? Super. Ale gdzieś pójdziesz i ktoś ci tak. Mówi, o to w tym Spycimierzu. Tak, tam no. Gdzie Boże pamiętajcie, Ciało, tak. Że jest jedna taka miejscowość. Tak, nie ma drugiej w Polsce. Nie ma, jesteśmy z tego nie, dumni. Niepowtarzalna jest. Staramy się, żeby co roku się nie powtarzały wzory. Hańba, jakby się powtarzały. Ale tak, jeżeli chodzi o Matkę Boską, to mój syn, bo on ma osobny kawałeczek i on chce Pana Jezusa sobie, tak Mateusz? Będziesz miał osobny kawałek dywanu, tak? Tak, tak. I minimum 2 metry. A w zeszłym roku co miałeś? Baranka, tak? Baranka. Baranka, tak. A teraz tak. Do Pana Jezusa, tak? Tak. Miłosiernego. Tak. Przyjadą tutaj takie dziewczyny, które no troszeczkę potrafią rysować, prawda? I no i... A potem dalej jak? No a później to idzie już ziemia, czarna ziemia i później no, ale oczywiście... Na obramowania? Tak. Czarna tak. Ziemia idzie na obramowania. Czarna ziemia, na obramowania i później kolory. Już kolory wysypywane. Widzę siłę rodziny, no. To jeszcze nie cała rodzina. To jeszcze nie cała? To dopiero przyjedzie rodzina, także... A tutaj to jest ile ludzi tu pracuje? Z 30 wszystkie, no nie? Przy tym dywanie? Nie pamiętam, no cały. Nie, ale w cały. Tamtym roku policzyłam, to 480 coś osób robiło na całej trasie. 480 coś osób. Do każdego domu doszłam i po prostu zapytałam, aha. Nie? No, no więc tak było. To ile godzin wam zajmie ułożenie waszego dywanu kwietnego? Brzuski wkopujemy tak, już. No, pozdrowienia dla Polskiego Radia ze Spycimierza. Tak jest. Pozdrowienia dla całego Polskiego Radia. Kłaniamy się. Procesja wpisana jest na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO właśnie w Spycimierzu. A dziś o 17.45 zapraszamy do wysłuchania reportażu ze Spycimierza i Łowicza pod tytułem Kwiaty i Pasiaki. Oba miejsca w trakcie przygotowań do procesji Bożego Ciała odwiedziła Urszula Żółtowska-Tomaszewska. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki mniej więcej o 17.45. W tej chwili 23,5 minuty po 8. Ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga. Anna Maria Jopek, oczywiście z panem Patem. Tam, gdzie nie sięga wzrok. Taki wakacyjny tytuł, prawda? Przypominam, że mamy pierwszy dzień wakacji. Być może państwo gdzieś w podróży i warto o czymś opowiedzieć, co się dzieje na drodze. 227 trójek. Piotr Łodej czeka na rozmowę jeszcze do 9. W tej chwili 27 minut po 8. O poranku, tak? Zobowiązującym podchodzimy dziś o poranku do czasu, więc 8.30 już minęła. Prawie dwie minuty temu. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i burze, miejscami także grad. Wszędzie będzie pochmurno. Prognozowana wysokość opadów 20 mm na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Podlasiu, a na pozostałym obszarze nawet miejscami może spaść 30 mm. Temperatura maksymalna 25-27 stopni na Podhalu, na Podkarpaciu, na Suwalszczyźnie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami także na Wybrzeżu i w Warmii i Mazurach, do 28-31 na pozostałym obszarze. Tak to będzie wyglądało. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 85 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. doctor waiting for you. You're my river running high. Run deep, run wide. I follow you, deep sea baby. I follow you, dark room honey. I follow you. Na szklance Triggerfinger, a to dlatego, że pani Agnieszka napisała, no tak, to teraz będziemy przez cały dzień nucić i pogwizdywać. No tak to może być, mam złą wiadomość, do tego nucenia i pogwizdywania jeszcze dorzucę mruczenie. Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Thank you.

W Katowicach wystąpią m.in. Kraftwerk, to ta gwiazda, o której wspominałem, ale także Jazzanova, Mary Davidson, Apparat, Matthew Dare i Skepta. Tak dziś wpisuje się w klimat tego dnia. Wielkie Święto Muzyki w Katowicach. Proszę tylko zaopatrzyć, jeśli wybierają się Państwo na koncerty, że w taką pelerynkę, bo na południu kraju może troszkę więcej deszczyć. Za to na północy będzie chłodniej, za to słonecznie. Tak mówią prognozy pogody. I tak to generalnie, będzie, że coś spadnie z nieba, to się proszę spodziewać w całym kraju. I nie będą to gwiazdy. Choć zobaczymy. Gwiazdy na estradach. Raczej muzyczne imprezy towarzyszące Nocy Świętojańskiej na stałe już zdążyły zagościć w wielu miastach. To już w najbliższą sobotę. W Krakowie odbywają się wianki. Tam na 20 scenach rozsianych po różnych przestrzeniach publicznych i klubach zagrają m.in. Razmentalizm, Miłosz Fisze, Madę Tworzywo, Mela Koteluk, Barbara Wrońska, Laboratorium Pieśni, Rezina i goście San Francisco, zespół Enablers. No, a oczywiście zapomniałbym o nich. Pierogi, The Dumplings, choć w Krakowie będą może śpiewać również o mewach. To wszystko w sobotę. W niedzielę za to, co proszę pana? W niedzielę proszę pana za to. Nie, proszę pana, w niedzielę jest dzień taty, dzień ojca. No tak. Tak, to tak, proszę, tak. Proszę o tym pamiętać, proszę się spodziewać, proszę trochę też... Może... Mam tutaj taki okolicznościowy kubeczek, proszę pana. Ja wiem. Z napisem patataj. Znam ten kubek. No to w niedzielę dzień ojca, za to w poniedziałek. No a poniedziałek to dzień, w którym wszystko będzie jak dawniej. Dzieci będą na wakacjach, z drzew będą spadać dorodne czereśnie, a radio będzie grało nowy utwór Pijamy Porno. Na 12:00, właśnie w poniedziałek, zaplanowano premierę nowej piosenki Krzysztofa Grabowskiego i spółki. No to my sobie przypomnimy jeden ze starszych utworów, ale dodam tylko, że tytuł nowej piosenki to... No tego to nie zgadnę przecież. No właśnie, tak sobie myślę, jak pana tutaj naprowadzić. Jest to kategoria sportowa, zdecydowanie, sportowa. Ale sportów zimowych. Zimowych. I jest to związane z taktyką, proszę pana, trochę. Takiego sportu, bo poprzednio było pytanie o lody. No to tutaj też na lodzie. Bo tam były karnolowe, to tu karling. Odpowiada Michał. Michał, nie podpowiadaj, bo nie w tę stronę w ogóle idziemy. Sport na lodzie drużynowy. Sport na lodzie, hokej. A właśnie, teraz taka zagrywka taktyczna, coś co jedyne z hokeja może pan znać, to chyba to właśnie. Zamek. A brawo, hokejowy zamek oczywiście, tak będzie się nazywać nowy singiel. Hokejowy zamek? Pijamy Porno, a gdy dzieci już z wakacji wrócą, to Pijama Porno wyda sobie swoją nową płytę, pierwszą od 15 lat. Michał mi podpowiedział. Nigdy ostatni, nigdy pierwszy. Hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł, rock jest martwy, stary. Po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jakie cenie pełne czereśni. Hej, hej, jak nazywa się twój wód? Na imię masz giełd, przypadek czy przepaść? Hej,